कल्पकालयात् पुरा संसारचारिका हीन अक्वके मागाव पायला से कारना इना वंगे नाए मुवे मलगिना इना वंगे नाए मुवे मलगिना मी सुंदर आदर गीतय नित्य फिल्म समनलीवेतेन समनली रेडियो चित्रपटय सतिय दिनवल उदे 10ට हीन अक्वगे मागाव पायला